6. Sağ el ile sol kol 3 defa dirsek dahil yıkanırken Allahümme la tu'tini kitabi bi şimali ve la min verai zahri ve la tuhasibni hisaben şediden duası okunur. Dipnot 6. Ey Allah'ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesapla sorguya çekme. 7. Her iki kolu yıkadıktan sonra elleri tekrar yıkar ve o yaşlıkla başı meshederken Allahümme harrim şari ve beşeri alennar ve ezilleni tahte zilli arşike yevme la zille illa zillü arşike duası okunur. Dipnot 7. Ey Allah'ım! Vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Gölgenin olmadığı, bulunmadığı günde beni Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendir. Daha sonra sağ ve sol elin şahadet parmaklarıyla iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklarla kulakların arkası meshedilir ve Allahümme cealni minellezîne yestemî'unel kavle feyettebî'une ahsenehu duası okunur. Dipnot 8. Ey Allah'ım! Beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle. 9. Ellerin dış yüzüyle enseyi mesederken Allahümme atık rakabeti minen nar duası okunur. Dipnot 9. Ey Allah'ım! Boynumu ateşten azad eyle. 10. Boynu meshettikten sonra sol elin küçük parmağıyla sağ ayağın küçük parmağından başlayarak ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuklarla birlikte sağ ayağı 3 defa yıkarken Allahümme sebbit kademeyye alessıratı yevme tezillu fihil ekdamü duası okunur. Dipnot 10. Ey Allah'ım! Ayakların kaydığı günde, sırat üzerinde ayaklarımı sabit eyle. 11. Sol ayağı 3 defa yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağıyla, bu sefer baş parmaktan başlayarak küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuğuyla birlikte yıkarken, Allahümme la tatrud kademeyye alessirati yevme tatrudu küllü aktami adaike. Allahümme ceal sa'yi meşkûren ve zembi mağfuren ve ameli makbulen ve ticareti len tebure duası okunur.